งขออำนวยพรที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นความสดชื่นแจ่มใสแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สดับก็จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์เกิดสติปัญญาในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติคิดชีวิตประจำวันเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้มันเป็นชีวิตที่เจริญงอกงามเป็นชีวิตที่ดีที่งามเสิบต่อไปชั่วอายุชั่วชีวิตที่เรามีอยู่ตามเส้นทางแห่งสิ่งแห่งธรรมซึ่งเสียงไม่ค่อยดีให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยี่ยมมายามจะหายก็ไม่หายขาดแม้ช่วงนี้สุขภาพเสื่อมทรุดลงอย่างไรก็ตามร่างกายเจ็บป่วยไปจิตใจก็ยังสบายถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเสียจนเกินไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานานๆจึงจะได้มีโอกาสได้เจ็บได้ป่วยได้ไข้ร่างกายมันเป็นเรือนของโลกนอกจากไข้แล้วก็ยังมีอีกเนื้อไข้ไปเนี่ยคือตาย เมื่อความเจ็บป่วยนานๆเข้ามันขี้เกียจจะป่วยมันก็เวรหน้าที่ให้ความตายรับช่วงไปรับช่วงไปเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เราที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสได้มาพูดกับท่านทั้งหลายก็อยากจะพูดถึงเรื่องให้มันทันสมัยสักหน่อยเพื่อเราจะได้ทันสมัยแล้วก็จะได้พัฒนาให้มันทันสมัยเพื่อดำรงอยู่ดำเนินไปในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุคนี้เรียกว่ายุค globalization เป็นภาษาฝรั่ง globalization นี่ก็แปลว่าหมุนไปตามกระแสของโลกหรือเขาใช้ศัพท์ใหม่ๆว่าโลกานุวัตวันนี้อยากจะขอให้หัวข้อในการบรรยายกันนี้ว่าจากโลกาโนวัตสู่โลกาวินาช่วยฟังให้ดีนะว่าโลกาโนวัตที่เรากำลังพูดถึงที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้มันจะนำไปสู่โลกาวินาไปสู่ความเสื่อมความพังทลายความสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติช่วยฟังให้ดีอย่าหาว่าอาตมาอุตริพูดในเรื่องเหล่านี้ไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่อมันเป็นภาษาไทยว่าโลกาณุวัตท่านจะได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงแห่งการศึกษาและก็อยู่ในสังคมระดับกลางๆก็จะได้ยินคำว่าโลกาโนวัตสำหรับคนเฒ่าคนแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่ท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามท่านกำลังอยู่ในยุคนี้แหละยุคที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดความตายอุบัติเหตุตลอดทั้งความระเบิดแตกสลายพังทลายของทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะตามมามีอยู่ทุกหย่อมหญ้าในยุคนี้ ป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า globalization เข้าสู่กระแสของโลกคือเข้าสู่กระแสของโลกย่อโลกทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนบ้านเดียวกันพูดง่ายๆให้เข้าใจชัดขึ้นมาว่าในยุคที่โลกแคบความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปไกลจอทีวีนั้นเป็นที่รวมเป็นที่ร้อยรัดสอดประสานโลกทั้งโลกไว้ในจอทีวีจึงมีอีกคำหนึ่งในยุคนี้ว่ายุคข่าวสารข้อมูลเขาพูดเป็นภาษาทันสมัยนะเขาเรียกว่า information computer หลังจากนั้นจะมีอีกคำหนึ่งตามมาว่า telecommunication นี่คือมันย่อการไปการมาคมนาคมแคบเข้ามาโลกมันแคบเข้ามาจะมีคำว่า informationcomputer telecommunication biotechnology แล้วก็มีคำสรุปสั้นๆอีกคำหนึ่งว่า automation ยุค biotechnology ยุคที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เครื่องมือของวิทยาศาสตร์ผลิตผลของวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นชีวิตจิตใจไบโอคำนี้แปลว่าชีวิตไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตชีวิตเป็นชีวิตที่ใกล้ห่างจากเทคโนโลยีจากวัตถุจากผลิตผลของวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียกว่าเป็นยุคที่บูชาวิทยาศาสตร์บูชาวัตถุสุดเวียงตรงนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากเตรียมตัวพบกับความวินาศสันตโรวินาศนาการท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังแล้วเอาไปคิดเพราะคำว่าไบโอเทคโนโลยีคำเดียวนี้สำหรับผู้ที่ศึกษาสังเกตออบเซิร์ฟตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมก็จะรู้สึกวาบวิวทีเดียวเมื่อไบโอเทคโนโลยีนั้นความหมายว่าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชีวิตนั้นก็หมายถึงว่าวัตถุทุกอย่างอันเป็นผลิตผลเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตนี้เป็นอยู่ได้รอดอยู่ได้ผูกพันอยู่กับวิทยาศาสตร์กับวัตถุทีนี้เขาว่าธรรมะมันก็หายไปเลยสิ้นธรรมหายไปเลยอาตมาอยากจะใช้อีกคำหนึ่งให้ท่านทั้งหลายเอาไปพูดต่อๆกันไปควรจะใช้คำว่าไบโอธรรมโลยีไบโอธรรมโลยีเป็นศัพท์ใหม่เฉพาะของเราก็ได้รู้ว่าธรรมะเพื่อชีวิตถ้าขาดธรรมะเสร็จแล้วต่อให้มนุษย์มีปีกบินไปได้ก็เตรียมพบกับความพินาศเร็วขึ้นยิ่งเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งนำไปสู่วินาศนาการถ้าจะเริ่มทางวัตถุถ้าจะเริ่มทางจิตใจทางสิ่งทางธรรมไบโอธรรมโมโลยีขึ้นมาก็พบกับความสงบร่มเย็นอยู่อย่างเป็นสุขกันเหมือนสวรรค์บนพื้นแผ่นดินแต่ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเขาพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วทั้งโลกแล้วประเทศที่จะเริ่มทางเศรษฐกิจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาก็เอาความเจริญของเขานี่แหละพัฒนาล้ำหน้าแล้วก็มาเอาเปรียบประเทศยากประเทศจนการเสื่อมสุดของเศรษฐกิจแห่งชาติประเทศที่กำลังด้อยพัฒนานั้นก็จะไม่มีวันที่จะกระเตื้องขึ้นขอให้เข้าใจสังคมในยุคนี้จะเป็นสังคมที่แตกสลายของชาวไร่ชาวนาเป็นครอบครัวที่พังทลายล่มสลายของชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาถ้าหากไม่ปฏิวัติใช้คำว่าปฏิวัตินะไม่ใช่ไปปฏิวัติกับอาวุธมาเข็นฆ่าประหารใครชาวไร่ชาวนาชาวชนบทถ้าไม่อยากถึงความพังพินาศบ้านแตกแสลกขาดครอบครัวล้มละลายสังคมพังสลาย แต่กระจัดกระจายก็รีบช่วยกันปฏิวัติจิตสำนึกที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองหันหน้ากลับสู่ท้องไร่ท้องนาลดความต้องการส่วนเพ้อส่วนเกินลงมาเตรียมย้อนสอนคืนไปสู่สังคมแบบเก่าที่เรียกว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินถ้าเป็นภาคอีสานนะถ้าเป็นทางภาคกลางของเราเลยว่าทำอยู่ทำกินบนพื้นแผ่นดินของเราเดี๋ยวนี้พวกเราไม่รู้เลยเราถูกดูดเข้าสู่กระแสของ globalization คือระบบเคลื่อนตัวของทุนของโลกเศรษฐกิจของโลกอาตมาจะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆเราจะเห็นภาพพจน์เป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์ให้เราเห็นเป็นแนวสังเขปเป็นเอาท์ไลน์ของสิ่งที่เรียกว่า globalization หรือว่าโลกาณุวัตที่เขาพูดอย่างนี้ครั้งแรกคนเราต่างคนต่างอยู่ประชาชนก็ไม่มากมายในโลกนี้อยู่กันแบบง่ายๆสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติหาอยู่หากินตามธรรมชาติก็ยังมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายอยู่การซื้อขายกันก็มีแต่การแลกเปลี่ยนคนหนึ่งอาจจะปั้นหม้อขึ้นมาหาสารกระบุงสารตะกร้ากันมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะทำฝ้ายทำเสื้อผ้าอย่างเนี้ยเอาไก่เอาหมูเอาอะไรเอาปูเอาปลาไปแลกเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งอะไรกันทีนี้ก็พึ่งพาอยู่กับธรรมชาติในช่วงนั้นคนเราจะมีความสุขยิ่งกว่าสมัยนี้มีความทุกข์ได้ง่ายมีความสุขยากเย็นได้อะไรมาแทนที่จะให้เป็นสุขนานๆมีวิทยุเครื่องหนึ่งเป็นสุขวันเดียวสองวันฉันเริ่มมองไปเห็นสเตอริโอเห็นสิ่งที่ดีกว่าความสุขก็หายไปความอยากก็ร่านอยากทะยานออกไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ความสุขไม่มีตำแหน่งที่จะประทับในจิตในใจคนเรารู้ว่านี่มีความสุขยากมากแต่มีความทุกข์ได้ง่ายไฟฟ้าดับทีเดียวเท่านั้นเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินแต่ก่อนไม่รู้จักไฟฟ้าอยากจะเห็นได้ว่าคนเราทุกวันนี้กำลังบูชาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเมื่อสมัยก่อนประเทศไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาแอฟริกาเอเชียของเราเนี่ยอยู่ห่างไกลกันต่างคนต่างอยู่ตามภาษาแก้ปัญหาเป็นอยู่อย่างธรรมชาติต่อมาปัญหาสิ่งที่เรียกว่า globalization เนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่14คำว่าศตวรรษที่นี่ก็หมายความว่านับปีทางสากลทางศาสนาคริสต์ศตวรรษที่14 1400กว่ามาเนี่ยมันเกิดลักษณะอันหนึ่งประเทศทางยุโรปทางนู่นเริ่มพัฒนาเพราะว่าเขามีปัญหาที่จะให้เขาพัฒนานั่นพัฒนาแปลว่าการสร้างสรรค์ตนเองให้มันดีมันงามขึ้นมานี่นะบ้านเขาเมืองเขามีปัญหาจากภัยธรรมชาติเวลาหนาวก็หนาวนั่งจับเจ้าจับเข่าเจ้าจุกนั่งฟิ้งไฟอยู่ในบ้านตลอดหน้าหนาวหิมะมันตกปกคลุมนี่เขาถูกบีบคั้นด้วยธรรมชาติอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ก็จะถึงหน้าหนาวมาเขาต้องไปหาอาหารการกินมากักมาตุนหาฟืนเอาไว้ในช่วงนั่งกินนอนกินฟิ้งไฟรอคอยให้ความหนาวเนี่ยผ่านไปนี่ความคิดเขาไม่ได้จดเขาก็พัฒนาทางมันสมองว่าปีหน้าจะต้องทำให้มันดีกว่าปีนี้จะทำอย่างไรอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าความทุกข์นะเวทนาต่างๆทุกขเวทนาเนี่ยเมื่อคนพาลได้เสพเวทนาที่เป็นทุกข์ก็หมกมุ่นสยบตีอกชกหัวก็หาทางออกจากเวทนานี่ก็เข้าไปหาเวทนาใหม่ก็คือสุขเวทนาหาทางแก้ไขให้มันเกิดความสุขโดยอาศัยสติปัญญาระดับนั้นก็สร้างทางวัตถุกันมาถึงเวลาฝนก็ฝนถึงเวลาหิมะก็หิมะถึงเวลาหนาวก็หนาวเหลือเกินสิ่งเหล่านี้บีบคั้นให้เขานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดจนหัวปั่นจนสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่ง เขาถูกบีบคั้นจากศาสนาของเขาคือศาสนาของเขาชื่อสั่งสอนไปในหัวสมองตั้งแต่เกิดมาฮะบอกว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านั้นที่เราอยู่นี่อยู่ในกำมือของพระผู้เป็นเจ้าเราจะทุกข์จะยากจะหนาวจะร้อนหิมะจะตกปกคลุมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดทั้งหมดนั้นเกิดมาจากพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องยอมสยบสารภาพแล้วก็ add according to the purpose of God and surrender แล้วก็คือกระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ surrender อีกด้วยยอมสยบยอมทีนี้มันยอมไม่ไหวนึกอยากจะหนาวก็หนาวเหลือเกินนึกอยากจะแผ่นดินไหวก็ไหวขึ้นมานึกอยากจะระเบิดอะไรก็เป็นขึ้นมาเองกฎของธรรมชาติทำให้เขาคิดต่อไปว่ามันมีจริงหรือไม่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ของธรรมชาติเหล่านี้พอคิดขึ้นมาก็ถูกบังคับขึ้นศาลหาว่าหัวแข็งหัวหมอไม่เชื่อพระเจ้าบังคับให้ยอมสารภาพทำไมยอมก็เผาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นตั้งศาลอินควิซิชั่นศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นมาเรียกว่าอินควิซิชั่นเขาก็เลยได้รับแรงบีบหนักอีกจากทางนี้เรียกว่าถูกกดดันบีบคั้นครอบงำทางสติปัญญาดิ้นไม่ออกทางนี้เขาก็ไปดิ้นอีกทางใหม่ไม่ต้องมาสนใจเรื่องผู้ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการเหล่านี้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เป็นเพ้อฉะนั้นหรือเป็นอิมเพ้อฉะนั้นเขาไม่สนใจเขาก็มาค้นคิดเองมาทำลดทำราทำอะไรทำจนเป็นเองนี่คือธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยบีบคั้นเขาเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเจริญเมื่อเขาเจริญเจริญเจริญขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรสั่งสมความพร้อมทุกอย่างในที่สุดกิเลสมันก็ขยายยืดก็เริ่มออกล่าอาณานิคมยกทัพไปปราบเมืองโน้นเมืองนี้ยุคเนี่ยยุคล่าอาณานิคมยุคของอังกฤษเป็นใหญ่ในแผ่นดินจักรวรรดิอังกฤษไปถึงตรงไหนพอปราบตรงโน้นตรงนี้เสร็จมีทรัพยากรธรรมชาติมีแร่มีอะไรต่ออะไรก็ดูดเอาหาลุงสร้างโรงงานขึ้นมาช่วงนี้กิเลสของประเทศที่พัฒนาก็ขยายต่อไปได้วัตถุได้ทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของตนเองส่งดูดคืนไปบ้านของตนเองหลังจากนั้นก็สร้างพวกวัตถุใหญ่โตตึกรามบ้านช่องตั้งหลักตั้งฐานมั่นคงขึ้นมาเจริญเรียกว่าเป็นพวกเจริญพวกซีวิไลขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมาแล้วต่อมาก็ส่งออกขายให้ประเทศเหล่านั้นการส่งออกนั้นมันลำบากก็เอาโรงงานไปตั้งในช่วงนี้ล่าทั้งทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลเอาทาสจากประเทศโน้นประเทศนี้มาใช้แรงงานก็มีการขายทาสค้าทาสกันไปเอาทาสมาจากทางแอฟริกามาเป็นล้านๆบังคับมาต้นมาขายซื้อค่ามานอกจากนั้นก็ดูเอาทรัพยากรจากทางเอเชียจากทางอินเดียจากไหนต่อไหนไปร่ำรวยใหญ่เลยตรงเนี้ยเนี่ยคือความเป็นจริงของมันมันเริ่มเกิดมาอย่างนี้นะที่เรียกว่า globalization ของเราที่กำลังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้หลังจากนั้นเมื่อตนเองสร้างพร้อมแล้วก็สร้างอาวุธเตรียมเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีความอยากก็ชะงือต่อไปขยายต่อไปในภูมิภาคต่างๆยึดอันนู้นยึดเมืองนี้ตรงนี้เริ่มจะรวมโลกเข้าใส่ในกำมือของตนเองแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่า globalization หมุนโลกเข้าไปสู่กระแสของโลกให้โลกอยู่ในกำมือของตนเองเนี่ยเขาภาษาอีสานโบราณนี่บอกว่าบูเทลนี่ดันกุมภกรกำหอบเกาะกายเกยหลบเหลี่ยวสะเมนขานคนค่อนจะบูเทลนี่ดันแผ่นดินแล้วก็กำรวบบูเทลนี่ดันกุมภกรกำหอบเกาะกายเกยหลบเหลี่ยวสะเมนขานคนค่อนความยิ่งใหญ่ของอังกฤษต่อมาก็ตามมาด้วยอเมริกาในที่สุดเมื่อจะนำเอา ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ประเทศของตนมันไกลออกไปสร้างโรงงานโรงงานก็เอาคนในประเทศนั้นเป็นเครื่องมือตรงนี้ก็เกิดลักษณะที่เรียกว่า mass product ขึ้นมามีโรงงานขึ้นมาใช้คนงานเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆผลิตขึ้นมาอัตราการผลิตตรงไปขายทั่วโลกช่วงนี้เรื่องเงินก็เฟ้อขึ้นมาหมุนเงินหมุนทองใหญ่โตเนี่ยบริษัทใหญ่ๆรวบโลกขึ้นมาต่อมาประเทศอื่นก็พัฒนาตามอเมริกาแซงขึ้นมาเงินดอลลาร์ก็นำหน้าขึ้นมาเยอรมันญี่ปุ่นรัสเซียการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเหล่านี้ก็มาตามๆกันเมื่อเศรษฐกิจพุ่งพลวดมาการเมืองการทหารมันก็ตามมาเพื่อคุ้มครองสิ่งเหล่านี้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่อะไรก็เรื่องแย่งวัตถุกันในโลกนี้แหละเมื่อครั้งที่สองเกิดขึ้นมาได้ครั้งที่สามจะเกิดไม่ได้หรืออันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดบัดนี้ความเจริญชนิดนั้นยุคที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมยุคนี้ใช้คนมากใช้อัตราการผลิตส่งไปให้คนทั่วโลกเอากำไรอย่างมากมายกายกองนี่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมอินดัสทรีโซไซตี้เป็นยุคเป็นสังคมแห่งอุตสาหกรรมต่อมาความเจริญถึงที่สุดอุตสาหกรรมนี่ผ่านเลยเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่ายุคโพสต์อินดัสทรีผ่านพ้นอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้อิ่มตัวเต็มตัวในประเทศที่เจริญแล้วก็มาสู่ประเทศอย่างประเทศพวกเราในประเทศพวกเรานี่ต่อไปก็จะอิ่มในขณะที่อุตสาหกรรมมาอยู่ในประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศระดับรองลงมาเนี่ยระดับ3เนี่ยทุนจากต่างประเทศจากต่างชาติข้ามประเทศมามีทุนมากๆบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆนี่อำนาจเงินมากๆนี่ถึงขนาดว่ามีอำนาจจนเกินกว่ารัฐบาลในประเทศนั้นๆจะควบคุมได้ตรงนี้อะไรๆอยู่ในมือเขาหมดเลยเมื่ออุตสาหกรรมมาเจริญพวกเราก็ต้องการปรารถนาเปิดประเทศชักชวนเข้ามาลงทุนเมื่อเขามาลงทุนแล้วให้เก็บภาษีเขาถูกๆต้องการความเจริญแก่ประเทศตนเองในขณะเดียวกันนั่นคือความแตกสลายพังทลายล่มสลายของคนยากคนจนคนที่ร่วมมือกับพวกนักเศรษฐกิจข้ามชาติพวกนักลงทุนข้ามชาติมีไม่กี่คนในประเทศร่ำรวยเป็นล่ำเป็นสันเป็นมหาอภิมหาเศรษฐีแต่คนจนชาวไร่ชาวนาจะจนเพิ่มขึ้นนี่คือปัญหาที่จะตามมาในยุคโลกาณุวัตจะไปสู่โลกาภิณาเมื่อคนจนมากขึ้นคนรวยไม่กี่ตระกูลที่รวยเนี่ยตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จะดูดคนจากชนบทชาวไร่ชาวนาทิ้งไร่ทิ้งนาไปทำงานอุตสาหกรรมดีกว่ามาดำไร่ดำนาดีกว่ามาปลูกเพื่อกินเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมปลูกมาเท่าไหร่อัตราการผลิตสูงมากซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันซื้อจ้างรถไถนาค่ายาค่าศัตรูพืชมันแพงมากเวลาขายถูกกดราคาเพราะอยู่ในกำมือเขาหมดทุกอย่างในช่วงนี้ถือได้ว่าสังคมชนบทแตกสลายพังทลายลงแล้วลูกชายลูกสาวพัดพ่อพัดแม่พัดที่นาคาที่ไร่เขาไปอยู่ในเมืองสู่โรงงานอุตสาหกรรมพอใจที่จะอยู่ไปกินไปวันวันได้เงินมากจริงแต่ไม่มีที่จะเก็บพ่อแม่แก่เฒ่าอยู่บ้านกลายเป็นกำพร้าเดี๋ยวนี้ยังดียังมีงานให้ทำไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อไปนี้ก็จะผ่านยุคอุตสาหกรรมอย่างในเมืองใหญ่ๆเนี่ยคนว่างงานเยอะอุตสาหกรรมมันผ่านไปแล้วเรียกว่า post industry แล้วผ่านโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเดี๋ยวนี้ไม่ใช้คนแล้วใช้หุ่นยนต์โรบอทขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละไบโอเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มีหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนคนอยู่เป็นล้านตัวในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต่อไปนี้คงไม่นานอาจจะมาประมาณสัก20ปีไปให้เสีย50ปีหุ่นยนต์เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาเป็น10ล้านเป็น100ล้านตัวและประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์เนี่ยจะทำงานได้เป็น10เท่าหรือ100เท่าตัวเดี๋ยวนี้เมื่อนั้นคนไม่ต้องทำอะไรคนงานกรรมกรจากท้องทุ่งนาทั้งหลายเนี่ย หมดหนทางที่จะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเขาไม่จ้างแล้วเขาใช้หุ่นยนต์ตัวเดียวในแทนคนเป็นร้อยๆเขาทำนองคนโบราณที่พูดแค่ดวงเดียวมอลำพอห้อยห้อยผู้เดียวมีเนื่อยพอพันหนทางสิบวันสาวันตีหน่อเป็นข้าวมือคุ้ยสิพาเที่ยงหนุนโยนไปบ่ได้สั่งว่างสิไกลจากหนักเดินหาสองบ่เห็น มันเป็นแล้วต่อไปนี้รถไถนาคูโบตายันมาเหล่านี้จะถูกทอดทิ้งแต่ก่อนนี้ทิ้งควายทิ้งคันไถแต่ยังมีรถไถนาคูโบตายันมามาต่อไปนี้คูโบตายันมาก็จะเลิกล้างถูกทอดทิ้งไรนาจะถูกขายให้นายทุนข้ามชาติให้คนต่างชาติเข้ามาทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นสถานเพาะปลูกเพื่อส่งเข้าโรงงานเขาแล้วตนเองขอเว้งฟังจะไปทำงานในโรงงานต่อมาโรงงานนี้จะไม่มีคนทำงานเขาจะใช้เครื่องจักรในการโอเปอเรชันเครื่องจักรโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดจะใช้หุ่นยนต์ตรงนี้คือความเจริญที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีออโตเมชันแต่ก็ใช้คำว่าออโตเมชันนะผลิตโดยอัตโนมัติจะตัดเสื้อสักตัวหนึ่งกางเกงสักตัวหนึ่งนั่งสั่งอยู่ที่บ้านยกคอมพิวเตอร์เสียบเข้ากับโทรศัพท์กดใช้ๆออกทรงออกแบบว่าเองทางนู้นมันยิงปืนเลเซอร์เข้าใส่เลยตัดเองเสร็จเรียบร้อยส่งมาให้แพ็คเรียบร้อยเสร็จต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ที่นี่คนที่ไม่มีความรู้โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันจะพังทลายลงนอกจากไม่มีที่อยู่ที่กินแล้วงานจะทำก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นแก่โลกนี้คนเรานั้นถ้าหากไม่มีทางออกไม่สามารถปฏิวัติจิตสำนึกพึ่งพาอาศัยตนเองเดินตามกระแสที่ว่าโลกาโนวัตตามกระแสโลกไปตามไปตามไปตามไปก็จะไปถึงจุดอุดตันนายทุนระดับหนึ่งจะขาดทุนลงมาเงินทุนเป็นร้อยล้านพันล้านจะมาจ้างคนงานเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยขาดทุนสู้ไปซื้อหุ่นยนต์สองตัวสามตัวมาทำงานแทนไม่ได้ไม่ต้องเสียให้มากเลยเขาก็ต้องมาเอาอย่างนี้ในขณะเดียวกันทุนที่ไม่พอก็จะขาดย่อยยับลงบริษัทใหญ่ๆก็จะรวบโลกเข้ามาในกำมืออาจจะไม่เกินร้อยบริษัทนี่ควบคุมโลกไว้ในกำมือเลย globalization เนี่ยเพราะในระบบมันผ่าน mass product ไปแล้วคือการผลิตที่ใช้คนมากๆนี่หมดไปก็มาใช้ automation ขึ้นมาใช้การผลิตแบบอัตโนมัติ automatic ด้วยหุ่นยนต์ด้วยอะไรเนี่ยคนทั้งหลายก็จะตกงานเคว้งฟางคนทุกคนอย่างไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวแตกสลายพังทลายแม้แต่ชีวิตก็เคว้งฟางจะทำอย่างไรในช่วงนี้แหละเราจะเห็นได้ว่ามันจะถึงยุคที่เรียกว่าโลกาวินาศคนเราถ้าไม่มีทางไปนะมันมีอยู่สองทางพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนมันมีอยู่สองทางคือช่วงหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปเดินเข้าไปตามกระแสของโลกเข้าไปเนี่ยเห็นว่าต่อไปนี่มันจะอุดตันไปไม่ไหวแล้วก็จะเกิดอาการวิวัฒนาการใหม่ตีกับหมุนทีนี้ไม่ใช่โลกาณวัตเป็นโลกาปฏิวัติคือตีกับไม่ตามกระแสนั้นสร้างปฏิวัติจิตสำนึกของตนเองว่าเรื่องอะไรที่เราจะต้องตามเข้าไปสร้างความร่ำรวยให้เศรษฐีทั้งหลายเราอยู่บ้านเรามีที่ดิน5ไร่10ไร่ปลูกตรงนี้กินตรงนี้แก่ตรงนี้ตายมันตรงนี้เกิดตรงนี้แก่ตรงนี้ตายตรงนี้อยู่ไปอย่างนี้จะดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างนี้ถ้าปฏิวัติจิตสำนึกอย่างนี้คืนมาได้มันก็เป็นแสงสว่างในความมืดที่จะหาทางออกให้ตนเองได้ถ้าหากไม่ทำอย่างนี้มีอีกมีอย่างไรคือตามไปตามไปตามไปถึงทางตันคนจนทั้งหลายถึงทางอุดตันไม่มีอยู่ไม่มีกินงานการไม่มีจะทำโรงงานอุตสาหกรรมก็เลิกใช้คนใช้เครื่องจับคนแทนแล้วก็เลิกใช้โอเปอเรเตอร์คนนำมาใช้เป็นหุ่นยนต์เป็นโรบอทเป็นโรบอทโอเปอเรชั่นขึ้นมาแล้วทีนี้คนจนเหล่านี้ไม่มีที่จะอยู่จริงก็จะเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาเผาบ้านเผาเมือง